taniej. Tylko 15,99 za opakowanie z aplikacją Mój Carrefour. Oferta ważna do 15 listopada. Cena przed obniżką 19,99. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia jest 13 listopada, godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Prankaty. Za moment zacznie się pierwsze posiedzenie Sejmu 10 kadencji. O tym, co nas czeka za chwilę w relacji naszej reporterki. W drodze do kraju są dwa wojskowe Herkulasy z Polakami ewakuowanymi ze Strefy Gazy. Około 13 mają być w Warszawie. Wielka Brytania ma nowego ministra spraw zagranicznych. Został nim były premier David Cameron. W Sejmie rozpoczyna się właśnie uroczyste posiedzenie Sejmu nowej 10 kadencji. Obrady rozpocznie marszałek senior Marek Sawicki. To on powita posłów wyłonionych w wyborach 15 października i zainauguruje ślubowanie. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest w Sejmie i która obserwuje posiedzenie. Agnieszko, powiedz, jaki jest harmonogram na dziś? O, sala obrad zaczyna od tego, że jest już zapełniona po brzegi i za chwilę usłyszymy to charakterystyczne stuknięcie laską marszałkowską. Od tego momentu rozpocznie się to uroczyste pierwsze posiedzenie Sejmu nowej kadencji. Marszałek senior Marek Sawicki po przywitaniu gości zarządzi wspólne odśpiewanie hymnu. Potem przemówienie wygłosi prezydent Andrzej Duda. Po nim głos zabierze marszałek senior właśnie Marek Sawicki, a następnie, i to będzie w okolicach 13:30, przewidziano wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego, któremu, co zapowiadano w ubiegłym tygodniu, prezydent powierzy misję tworzenia nowego rządu i stanie się to dziś wieczorem. Ja tylko przypomnę też, że zgodnie z konstytucją właśnie na tym posiedzeniu Sejmu premier Morawiecki ma obowiązek złożyć dymisję obecnego rządu i dopiero potem będzie można dzisiaj przeprowadzić wybór marszałka Sejmu. W sumie te pierwsze obrady potrwają aż do wieczora, bo ostatnie głosowanie nad wyborem wicemarszałków Sejmu zaplanowano na 19. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. I tak jak powiedziała Agnieszka, po zakończeniu uroczystości w parlamencie, jeszcze dziś około 19:20 prezydent Andrzej Duda powierzy misję tworzenia rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Zapowiedziała to prezydencka minister Małgorzata Paprocka. Konstytucja przewiduje tutaj trzy kroki. Po pierwsze, dzisiaj na pierwszym posiedzeniu Rada Ministrów składa obligatoryjnie dymisję. Ona zostanie oczywiście przez pana prezydenta przyjęta. Radzie Ministrów pan prezydent powierzy dalsze pełnienie funkcji do czasu konstytuowania nowego rządu. I tak jak pan prezydent zapowiedział w swoim ubiegłotygodniowym orędziu, tak zwanym pierwszym konstytucyjnym kroku powierzy misję tworzenia nowego rządu panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Wszystkie te trzy kroki będą miały miejsce dzisiaj w godzinach wieczornych. Premier będzie szukał większości, bo Zjednoczona Prawica ma w Sejmie 194 głosy, a potrzebna większość to co najmniej 231. Zapowiadane przez opozycję skracanie kadencji instytucjom za pomocą uchwał jest niekonstytucyjne, mówi senator Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Karczewski. Gość programu Pierwszego Polskiego Radia podkreślił, że politycy PiS będą stanowczo protestować przeciwko takim rozwiązaniom. Jeśli dojdzie do tego, że ten rząd Donalda Tuska zostanie sformułowany i będą podejmowane próby skracania kadencji, no, prezes Narodowego Banku Polskiego, media narodowe, Trybunał Konstytucyjny, Krajowa Rada Sądownictwa, wiele innych instytucji również jest wymienianych przez polityków opozycji, którym należy skrócić właśnie uchwałami Sejmu kadencji, no to jest czyste łamanie konstytucji. W umowie koalicyjnej podpisanej przez Koalicję Obywatelską, Trzecią Drogę i Lewicę znalazły się zapisy o woli odpolitycznienia instytucji państwowych. Ponadto część polityków opozycji mówi o potrzebie skrócenia kadencji niektórym z tych instytucji za pośrednictwem uchwał sejmowych. Pierwsi Polacy ewakuowani z Gazy są w drodze do kraju, poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Wczoraj grupa Polaków oraz Palestyńczyków z polskim obywatelstwem wyjechała z palestyńskiej enklawy. Na ewakuację czeka jeszcze kilkanaście kolejnych osób. Ministerstwo poinformowało w mediach społecznościowych, że pierwsza grupa Polaków jest już na pokładzie wojskowych samolotów, które nad ranem przyleciały do Egiptu. Wcześniej informowano, że przez granicę w Rafa przeszło 18 osób. To oznacza, że kolejnych 11 osób, które mają być w okolicach przejścia granicznego, ale po stronie palestyńskiej, czeka na możliwość wejścia do Egiptu. Przejście w Rafa to jedyne miejsce, z którego obcokrajowcy oraz Palestyńczycy z zagranicznymi paszportami mogą wydostać się z Gazy. Międzynarodowa ewakuacja, w ramach której z Gazy wyjechali także Polacy, jest prowadzona od kilkunastu dni. Egipska Straż Graniczna poinformowała, że wczoraj z Gazy wyjechało ponad 800 osób. To największa liczba ludzi, jacy wyjechali z palestyńskiej enklawy w ciągu jednego dnia. To też oznacza, że w sumie ewakuowano już około 1500 osób. Na listach do wyjazdu jest około 7000 osób. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Były premier Wielkiej Brytanii David Cameron został nowym ministrem spraw zagranicznych tego kraju. Zastąpił w tej roli Jamesa Cleverley'ego. Cameron, który został premierem w maju 2010 roku, ustąpił ze stanowiska w lipcu 2016, niespełna 3 tygodnie po referendum w sprawie wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Jego powołanie na stanowisko szefa dyplomacji jest z kilku powodów ogromną sensacją. Po pierwsze, niezwykle rzadko zdarza się, by były premier obejmował później niższe rangą stanowiska. Po drugie, od 7 lat nie udziela się czynnie w polityce, a po trzecie Cameron opowiadał się za pozostaniem Wielkiej Brytanii w Unii, podczas gdy jego obecny szef, premier Rishi Sunak, za wystąpieniem. Trwa 31. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Camera Image. Toruń odwiedzają największe gwiazdy kinematografii, wśród nich dwukrotnie nominowany do Oscara aktor Adam Driver, znany m.in. z roli Kylo Rena z Gwiezdnych Wojen. Najnowszy film, w którym gra główną rolę Ferrari, to biografia twórcy legendarnej marki sportowych samochodów. W wywiadzie dla Trójki Adam Driver powiedział, co łączy go z głównym bohaterem Enzo Ferrarim. Enzo dorastał we Włoszech i znał więcej języka wyścigowego niż ja tego aktorskiego, ale też był poza światem, w którym chciałbym być. Czuł się, jak chyba każdy się czuł. Gdy zdajesz sobie sprawę, gdzie chciałbyś być, a gdzie jesteś, różnica w jego przypadku nie mogła być większa. To jest coś, co nas łączy. Ta różnica to coś, co inspiruje, pcha do pracowania nad sobą, ponieważ nie masz żadnej innej opcji. Pierwszej części rozmowy Pawła Turskiego z Adamem Driverem można posłuchać na stronie internetowej Trójki. Druga część pojawi się na naszej antenie po godzinie 16, a ja na kolejny serwis zapraszam za niecałą godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś poniedziałek, a w kraju zachmurzenie duże z rozpogodzeniami na północy oraz na wschodzie. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 5 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i w dolinach karpackich do 9 stopni w centrum i na południowym zachodzie. Trójka do trzeciej. Dzień dobry, drodzy Państwo. Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński, Michał Jakubik. Zajrzymy na Zamek Królewski w Warszawie, bo tam otwarto wystawę z Norymbergi do Mediolanu szlakiem najlepszego uzbrojenia nowożytnej Europy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

Od 10 listopada na Zamku Królewskim w Warszawie można oglądać nową wystawę czasową z Norymbergi do Mediolanu, szlakiem najlepszego uzbrojenia nowożytnej Europy. Zabiera ona odwiedzających fascynującą podróż po historii uzbrojenia nowożytnej Europy, a o wystawie opowiada profesor Wojciech Fałkowski, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie. Wystawa grupuje uzbrojenie zarówno z końca XV wieku, jak i początku XVII stulecia, więc to jest mniej więcej 100 lat z okładem, które zaznaczyły się przełomem w sztuce wojennej w Europie. Poszło w kąt rycerstwo, to ciężko zbrojne, działające z konia i kopią walczące i mieczem ciężkim, a pojawiły się zastępy lekkiej jazdy, piechurów i artylerii. Wojny włoskie to początek artylerii europejskiej, rozkwit broni palnej. Doktor Tomasz Mleczek, Zamek Królewski w Warszawie, kurator wystawy. Zmiana taktyki wojskowej, kiedy rycerstwo odchodzi w zapomnienie, pojawia się zaciężna piechota, która służy zawodowo, walczy bez koni, walczy z długą bronią drzewcową, walczy przy użyciu miecza, nie stosuje zasad rycerskiego pojedynku ani sądu bożego, tylko walczy tak, żeby być skuteczną. Te zmiany w uzbrojeniu, które wtedy zaszły, możemy na tej wystawie zaobserwować, również z wyraźnym podkreśleniem zbroi wodza czy rycerza, były w użyciu przede wszystkim paradnym, ale niekiedy także były zakładane do potyczek i bitew prowadzonych w końcu XVI stulecia. Dwie zbroje radziwiłowskie z Nieświeża, które Radziwiłłowie ofiarowali Habsburgom, ale również i zbroja pisańska, pięknie zdobiona, którą zamek kupił rok temu. Będzie to pierwszy publiczny pokaz tej zbroi. Zaprezentujemy część uzbrojenia turniejowego. Kusze myśliwskie, rapiery włoskie, hiszpańskie i niemieckie. Broń palną tego okresu w postaci pistoletów z zamkiem kołowym i skałkowym oraz różne elementy uzbrojenia ochronnego. Na wystawie zaprezentujemy Państwu uzbrojenie z epoki XV, XVI i XVII wieku, które funkcjonowało zarówno na zachodzie Europy, jak i w armii koronnej. Ta wystawa jest częścią tej działalności zamku, która jest niezwykle ważna, wpisuje się w tą funkcję muzealną, ale która wykracza poza nią ze względu na różne aspekty historyczne i ludyczne. Udało się tę zbrojownię postawić mocno na nogi, okuć w żelazo i teraz ta zbrojownia jest w stanie odeprzeć każdy atak. Więc wejdźmy do ciężkiego niemieckiego Mercedesa V8, wsiądźmy w niego w Norymberdze, przesiądźmy się w zwiewne, szybkie i sportowe Ferrari w Dolinie Adygi i zapraszam Państwa na ekspozycję. A ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających do 18 lutego. Do Zamku Królewskiego warto się wybrać we wtorek, czwartek i niedzielę w godzinach od 14 do 17 i w środę od 10 do 17, bo w tych terminach do końca listopada wejście na zamek jest nieodpłatne w ramach akcji Darmowy listopad. Poza wystawą z Norymbergi do Mediolanu, szlakiem najlepszego uzbrojenia nowożytnej Europy, można również zobaczyć trasę królewską, w tym apartamenty Wielki i Królewski oraz sale sejmowe, galerie arcydzieł czy wystawę Tycjan, portret młodzieńca, a tematem zajął się Michał Kowarski. Gdzie oni są? Gdzie Trzeci Polskiego Radia. Dawno zapomniane, dawno sobie dane obietnice warto odświeżyć na początku tygodnia, kiedy człowiek pełen energii i zapału ruszył do pracy, tryskając szczęściem o 8, o 6, o 9, kiedy się oczywiście zaczyna własną pracę. I na przykład dotyczy to języka angielskiego, drodzy Państwo. Za chwilę będziemy się uczyć języka angielskiego i to jest kilka minut. I te kilka minut dobrze wykorzystać na to, żeby przygotować sobie w towarzystwie sympatycznej muzyki herbatę i kawę. Usłyszymy się za chwilę. With me, will you be my love as the days get longer? Will you follow me, never let me go? Let's keep dreaming, dreaming as the sun goes down. Stars are dancing, dancing as the world turns round.

Tak. Kocham, tęsknię i zawsze będę. Now and then. The Beatles. And then to jest dopiero podróż w czasie. Demo tej piosenki powstało w latach 70., a oficjalna premiera tego ostatniego utworu The Beatles odbyła się 2 listopada o godzinie 15. Soaks you to the bone. Maybe I just wanna fly, wanna live but don't wanna die. Maybe I Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Szanse na coś więcej. A ciągle zbieram siebie z miejsc pod tobie i znów na kawałki rozpadam się. Wiem, że wystarczą mi nawet kłamstwa. Daję się w nagrodę, gdy masz na to ochotę. Miliony graczy na całym świecie czekało na kolejną odsłonę pewnej kultowej serii. Czekało długo, prawie dekadę, a więcej o tym, jaka to seria, Radosław Nałęcz. Samograj. Od wielu lat informacje oraz zapowiedzi związane z pewną serią gier budzą sensacje za każdym razem, gdy trafiają do opinii publicznej. Gracze na całym świecie śledzą zarówno oficjalne, jak i fanowskie kanały poświęcone tej popularnej marce. W końcu jest! Doczekaliśmy się! Ogłoszenia daty premiery zapowiedzi Grand Theft Auto 6. Radosław Nałęcz, zapraszam na Samograj. Od samego początku, czyli od 1997 roku, Grand Theft Auto jest uznawane za jedną z najbardziej kontrowersyjnych gier. Już pierwsza odsłona tytułu budziła skrajne emocje z uwagi na brutalność i wulgaryzmy, dlatego sprzedawana była z oznaczeniem 18+. Kolejne lata oraz bezkompromisowość autorów nie zmieniły DNA serii. Możliwość wcielenia się w bandziorów, a także grania po swojemu w otwartych światach przyniosły Rockstar Games sławę oraz fortunę. Warto zauważyć, że wydana 10 lat temu GTA V ukazała się już na kilku generacjach konsol, a jej popularność nie słabnie. W międzyczasie studio wydało równie legendarne Red Dead Redemption 1 i 2, których akcja rozgrywała się na Dzikim Zachodzie. Warto dodać, że druga część wspomnianego tytułu jest uznawana za jedną z najdoskonalszych i najbardziej zaawansowanych produkcji w historii gier. Tytuł osiągnął doskonałość nie tylko pod względem sposobu opowiadania historii, ale także gameplayową, graficzną i techniczną. Red Dead Redemption 2 jest idealną symulacją świata, który żyje niezależnie od podejmowanych przez graczy decyzji. W historii firmy czas na kolejny rozdział. Na początku grudnia ma zostać opublikowany pierwszy zwiastun Grand Theft Auto 6. Nie możemy doczekać się kolejnych lat, w których będziemy dzielić się z wami wszystkimi doświadczeniami, napisał Sam Hauser, prezes Rockstar Games. O grze wiadomo niewiele. W sieci pojawiły się co prawda spekulacje oparte na wykradzionych przez hakerów danych, że będzie możliwość wyboru pomiędzy dwiema postaciami, a historia utrzymana jest w klimacie Bonnie and Clyde, ale dotychczas twórcy milczeli na ten temat. Jaka będzie prawda? Tego dowiemy się już niebawem. Wygląda na to, że cierpliwość fanów w końcu zostanie nagrodzona. Jest szansa, że studio zafunduje odbiorcom szybką premierę od momentu publikacji zapowiedzi. Możliwe, że pojawi się również opcja wcześniejszego dostępu. Taka praktyka jest coraz częściej stosowana przez producentów gier. Czy modzie ulegnie również Rockstar? Na pewno, pewnie, jasne. Zobaczymy, czas pokaże. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Samograj. Oh,